Değerli dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan 18. sözden ikinci noktayı okuyarak dersimize devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri her noktada, nokta adını verdiği küçük efendim derslerde çok büyük, çok önemli problemleri çözmüş, halletmiş. Şimdi Estaizu billah, ahsene külle şeyin halekahu ayetiyle de ifade edilen Allah her yarattığı şeye bir güzellik ihsan etti, güzel yaptı, sanatkarca yaptı yaptığı işi. Bu ayetin bir inceliğini izah edecek. Şöyle ki, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn, gerçek bir güzellik ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise, ya bizzat doğrudan doğruya güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayr denilir. Bakın ne kadar güzel bir konuyu ortaya koydu. Bir kere tabiatta her şey güzeldir. Kainatta görülen her şey, yaşanan her şey güzeldir. Ama güzellik ikiye ayrılır. Ya doğrudan doğruya gözümüzle gördüğümüz ve nefsimize hoş gelen, güzel gelen yönüyle doğrudan güzeldir. Veya güzelliğini biz görmesek bile, kavrayamasak bile, dolaylı olarak her şey güzeldir. Neticeleri itibariyle güzeldir. Ona da hüsnü bil gayr deniliyor. Dolayısıyla güzel. Bir kısım olaylar var ki, dış görünüşü bize çirkin gelir, karmaşık gelir. Fakat o zahiri perdenin altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar vardır. Benim çocukluğumda sayılır, bir evde beraberce sohbet ettiğimiz bir grup içerisinde mühendis bir arkadaş, ben dedi, tabiata baktığım her yerde güzellik göremiyorum. Yani rüzgarlar darmadağınık esiyor veya kayalar, dağlar, taşlar dağınık bir şekilde yerleşmişler. Bunlarda bir intizam olduğunu ben bilemiyorum dedi, göremiyorum böyle bir şey. Daha bunun gibi çok şey sayılabilir. Görünen güzellikler, görünmeyen güzellikler diyebiliriz. Ben o arkadaşa şöyle demiştim. Bazı şeylerin güzellikleri gözümüzle görünebiliyor. Ama bazı şeylerin güzelliği gözümüzle ihata edilemez, kuşatılamaz oldukları için gerek zaman bakımından, gerek efendim büyük olaylar oluşu bakımından ancak akılla, düşünerek onların güzelliklerini anlayabiliriz. İşte üstadımız diyor ki bazen de sonuçları, neticeleri itibariyle güzeldir. Bunları da görmek, dikkat etmek lazım. Yani bazen ilk nazarda aklımız bile bir şeyin güzelliğini kavrayamıyor olabilir. Ben bir misal vereceğim. Üstadımız da efendim tefekkür dünyasından aynı konuyu anlatacak. Hani derler Nasreddin Hoca, bir oğlu bir kızı varmış. Oğlunun evine gitmiş. Oğlu demiş ki, baba Allah'tan dua et, isteyelim de bir yağmur yağsın. İşte bizim bahçelerimiz, tarlalarımız yağmura muhtaç. Efendim meyvelerimiz, bitkilerimiz susuz kaldı diyor. Yağmur istiyor Allah'tan. Ve babasından da dua istiyor. Sonra Nasreddin Hoca kızına gelmiş. Kızı da babacığım diyor. Dua et de şöyle bir iki hafta yağmur yağmasın. Testi işi yaparlarmış. Testi, çanak işi yapanlar malumunuz toprak üzerinde çalışıyorlar. Topraktan testi yapıyorlar. Onlar da yaptıkları testileri güneşe kurutmak için koyuyorlar. Sonra da işte fırınlarda pişiriyorlar. Yaptığımız testiler işte hava sıcak, güneşli gitsin de çabuk kurusun, onu da biz pişirelim, satalım diyor. Demek ki bazılarımız için yağmur güzel, lazım. Bazılarımız için şimdi yağmur olmasın, hava biraz kuru olsun, efendim o lazım. Şimdi bazı olaylar demek ki birimize güzel, bir diğerimize çirkin gibi görülebilir. Bizi ıslatan yağmur bize çirkin gibi görünebilir ama aslında tabiatın ve dolayısıyla hepimizin aslında çok muhtaç olduğumuz bir hadisedir, bir lütfu ilahidir. Karmaşık görünen olaylar da böyledir. O karmaşıklık içinde fevkalade intizam, fevkalade güzellikler, düzenler vardır. Özet olarak üstadımız şu misali veriyor. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak. Evet, baharda fırtına var, yağmur var ve ortalık çamurdan geçilmiyor. İşte bu görüntünün perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam bitkilerin tebessümleri saklanmış. O yağmur olmasa, o fırtına olmasa, efendim o çamur olmasa, o zaman güzel çiçekleri ve muntazam bitkileri, sebzeleri, meyveleri biz de göremeyiz. Ve güz mevsiminde görünen haşin tahribat ve hüzün veren ayrılık perdelerinin arkasında Sübhan olan Allah'ın celali tecellilerine mazhar olan kış mevsiminin zorluklarından ve ıstıraplarından korumak için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları hayat vazifesinden terhis etmekle beraber o kışın sert görünümü altında nazenin taze güzel bir bahara yer hazırlamaktır. Biraz cümle uzun olduğu için efendim anlamakta güçlük çekmiş olabiliriz. Güz mevsiminde malum havalar soğuyor, serinliyor ve o zaman da yine fırtınalar var, yapraklar dökülüyor ve kışın zor günleri yaklaşıyor. İşte o fırtınalı günlerde Cenab-ı Hak bazı sinekler, böcekler gibi nazik hayvanları hayat vazifesinden terhis ediyor. Onların ruhunu kabz ediyor. Onlar ölüyorlar. Evet, bu acı, ıstıraplı bir hadise gibi. Ama eğer yaşasalardı, eğer ölmeselerdi, yakında gelecek olan kışın soğuklarında onlar daha büyük ıstıraplar çekeceklerdi. Kaldı ki onlar terhis olmakla beraber baharda yeni gelecek, yeni dünyaya gelecek olan gerek çiçekler, ağaçlar, gerek yeni kuşlar, böcekler için bir zemin hazırlığıdır, yer hazırlığıdır, güzün yapılan terhisler. Fırtına, zelzele, veba gibi çok acı veren olaylar da birer perdedir. O perdelerin altında da gizli pek çok manevi çiçeklerin inkişafları, gelişmeleri vardır. Evet, bu enteresan gelebilir. Yani nasıl olur ki fırtına, zelzele, veba gibi acı veren olaylar da bize güzel şeyler getirmiş olsun? Bazı güzelliklerin, manevi çiçeklerin açması, gelişmesi onlar sayesinde olsun. Nasıl olur? Evet, gelişme imkanı bulamamış tohumlar diyor üstadımız. Gelişme imkanı bulamamış tohumlar gibi birçok istidat, kabiliyet çekirdekleri zahiren çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşir. Büyük değişimler, evet, bütün büyük değişimler ve halden hale geçmeler birer manevi yağmurdur. Çok harika şeyler söylüyor üstadımız. Bakın, Osmanlı döneminde, yani böyle devletler planında bile düşünseniz, milletler planında, çapında düşünseniz olayı, gelişmesi durmuş, artık yeni bir yola, akacağı yeni bir mecraya ihtiyacı olan milletler ve insanlar, tıkandıkları noktalarda fırtına gibi, zelzele gibi, veba gibi diyelim, bir takım büyük sosyal zelzeleler yaşarlar. Tarihi fırtınalar, tarihi zelzeleler yaşarlar. Çok şehitler verirler. Büyük sarsıntılar olur, acılar, ıstıraplar çekilir. Ama yeni doğacak olan yeni bir medeniyetin, yeni bir kuruluşun da zemini hazırlanır. Sosyal hadiselerde de bu vardır, değerli kardeşlerim. Bu yönden, yani bugün de dünyaya bakarsanız, dünyada acı çeken Müslüman milletlerin ileride bu fırtınalardan, bu zelzelelerden iyi bir gelişmeyle, iyi bir inkişafla ve gelişme imkanı bulamamış kabiliyet ve istidatlarının ileride güzel çiçekler açmasıyla karşılaşacağımızı ümit edebiliriz, düşünebiliriz. Evet, insanlar da kendilerini aşamıyorlar. Bazen böyle takılıp kalıyorlar. Fert olarak da hayatta böyle çekilen sıkıntılar vardır. Bazen yaşanan iflaslar vardır. Evet, bu sıkıntılar insanları kemale erdirir ve birçok şey öğretir. Efendim, değişmeyen sabit fikirlerini, ön yargılarını yıkar ve onların önüne akabilecekleri yeni mecralar açar. Sevgili üstadımız bize öyle güzel bir ders verdi ki, doğrusu böyle bir dersi hiçbir yerden almak ve bulmak mümkün değil. Evet, tabiatta gördüğümüz sarsıcı fırtınalar, yağmurlar, zelzelelerden tutun, sosyal hayatta devletler planında görülen fırtınaların, ıstırapların bir bereketi, bir hayrı olduğunu ve ferdi hayatımızda da yıkılmayan, değişemediğimiz, değiştiremediğimiz birçok şeyi yaşadığımız ıstırapların değiştirdiğini anlatıyor ki ne kadar güzel. Ben bütün varlığımla üstadımın bu teşhislerini hem tasdik ediyor hem alkışlıyorum. Allah kendisinden razı olsun. Bu sadece olayları güzel yönüyle görme, efendim polyanacılık oynama değildir. İşin hakikati böyledir. İşin hakikati böyledir. İnsanın belini kırmayan bütün darbeler hayır doğurur, bereket doğurur. Biz Avrupa'ya çok yönüyle iyilikte bulunduk. Biz Osmanlılar, Müslümanlar olarak hem ortaçağ düşüncelerinden onları kurtaracak, ortaçağ karanlıklarından onları kurtaracak medeniyetin tohumlarını ektik onların zihinlerine bir zamanlar, hem de sonra Osmanlı askeri gücüyle ikide bir giderek Avrupa'yı uyardı, kendinize gelin dedi. Onları dalıp gittikleri uykularından defalarca uyardı, uyandırdı. Avrupa bundan belki zaman zaman rahatsız oldu. Hatta bizi kendilerine düşman ilan ettiler. Osmanlı'ya düşman oldular. Ama her iki yönden de aslında Müslümanlara, Osmanlı'ya minnettar olmalıdırlar. Biz neden uyanamadık ve bizim gafletimiz neden uzun sürdü denilirse, biz neden geç kaldık medeniyet yarışında? Önde olmalıydık. İşte maalesef biz Avrupa'dan bir tokat yemeyi, Avrupa'dan bir darbe yemeyi uzun zaman bekledik. Yoksa kendi halimizde her şeyimizi iyi gidiyor zannediyorduk. Ne zaman ki Batı gelişip kendini toparlayıp bize vurdu, bir darbede biz uyandık. Onun içindir ki şöyle denebilir. Evet, uyanmanın da faturası var. Efendim, bu ıstırapların, vurmaların da faturaları var. Çok acı zamanlar, yıllar geçmiştir. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir dersinde söylediği gibi, Avrupa'nın sömürgesi durumuna düşen ülkeler bile aslında o ülkelerin okullarında okuyan talebeler sayılabilirler diyor. Bu herkesin bildiği bir derstir. Hani Kafkaslar Rusların mektebi harbiyesinde okudu. Efendim, Mısır İngilizlerin mektebi mülkiyesinde okudu. Cezayir, Tunus, Fas, buralar Fransız mektebinde okudu. İşte terhis oldukları zaman, mezun oldukları zaman da inşallah kendi dinleri, inançları, kültürleri ve kardeşlik unsurlarıyla bir araya geldikleri zaman yeniden dünyaya efendim yeni bir medeniyetin ışığı olabileceklerdir. Olabileceklerdir, olacaklar. Sıkıntılarımız hala sürüyor, bitmemiştir. Ama özellikle Türkiye güzel bir yoldadır. Efendim, uyanışı bütün dünyanın uyanışına bereket getirecektir inşallah Teala. Şimdi üstadımızdan okumaya devam ediyorum. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları zararlı ve anlamsız görebilirsiniz diyor. Yani neden bunların dikenleri var, batıyor, birçok dikenli ağaçlar var, yanına yaklaşılmıyor gibi. Halbuki onlar, dikenler, otların ve ağaçların silahlı kahramanlarıdırlar. Ve o dikenli otlar, ağaçlar da bütün bitkilerin askerleri gibidirler onların içinde. Ve yine mesela atmaca kuşunun serçelere hücum etmesi görünüşte rahmete uygun gelmez. Görünüşte rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı ve kabiliyeti o yolla gelişir. Bütün hayvanlarda bu vardır. Düşmanlar o canlıların, hayvanların kabiliyetlerini geliştirirler. Gözetleme kabiliyeti, kaçma, kovalama kabiliyeti gelişir. Yavru ceylanlarda görüyoruz ki böyle zıplayarak oradan oraya koşuyorlar. Bunun sebebi ileride aslanların, tilkilerin, sırtlanların hücumlarından kaçabilmek için bir hazırlanıştır, hazırlanmadır. Demek ki atmaca kuşu gibi, atmaca kuşunun serçelere hücum etmesi gibi, musallat olması gibi hadiseler, sosyal hayatta da bunları düşünelim. Böyle düşmanların musallat olması, bir takım kabiliyetlerin, milletlerdeki, insanlardaki kabiliyetlerin gelişmesine sebep olur. Türkiye'de Müslümanlara yukarıdan bakan, tepeden bakan ve onlara adeta nefes aldırmak istemezcesine, nefes almalarına izin vermek istemezcesine düşmanlık eden bir takım odaklar Müslümanlara zarar vermeye çalışmışlardır. Ama bunlar da Müslümanların, inanan insanların kabiliyetini de geliştirmiştir. Müslüman inanan insanları da geliştirmiştir. Hatta bugün öyle hale, o duruma gelmiştir ki Müslümanları taciz edenler inanan insanların kendilerini geçip gittiğini, çok önde olduğunu yeni yeni fark ediyorlar. Evet, biz de bu yönüyle diyebiliriz ki sağ olun, böyle sık sık taciz ederek bizi gelişmek, çalışmak, çabalamak, kendimizi geliştirmek zorunda bıraktınız ve biz bu gelişmeden memnunuz. Ama siz iyi niyetle bunu yapsaydınız sevap alırdınız. İyi niyetle yapmadığınız için Allah katında mesul olarak bundan sorguya çekilirsiniz. Milletler çapında da bu böyledir. Efendim, insanlar çapında da, tabiatta da bu böyledir. Mesela kar, pek soğuk ve tatsız zannedenler vardır. Halbuki o soğuk ve tatsız perdenin altında o kadar sıcak gayeleri ve öyle şeker gibi tatlı sonuçları vardır ki tarif edilmez. Bildiğiniz gibi o karın altında buğdaylar toprak içerisinde bir dönem geçirirler. Ana rahminde efendim zamanını geçiren, dünyaya geleceği günü bekleyen bebek gibi efendim gelişir bütün tohumlar, çekirdekler. Demek ki bahar mevsimi karın o bize pek hoş gelmeyen soğuk perdesinin altında hazırlanıyor, bahar mevsimi. Demek ki sosyal olaylarda da ferdi olarak yaşadığımız bazı tatsız, soğuk hadiselerde de ileriye ait hazırlanmalar vardır. Çocukların okula gitmeleri bu kabilden bir hadisedir. Her gün sınavlara hazırlanırlar, her gün derslere çalışırlar ve her geçen gün bir şey öğrenerek istidatları, kabiliyetleri gelişir. Değerli kardeşlerim, burada dersimize bir ara veriyoruz. Yarın aynı saatte yine bu güzel konuyu okumaya, üstadımızdan istifade etmeye devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.